On behalf of Axis Capital, I would like to welcome everyone for the earnings conference call for the fourth quarter fiscal 2020 of Dilip Buildcon. From the management of Dilip Buildcon, we have with us today Mr. Devendra Jain, Executive Director and CEO, Mr. Rohan Suryavanshi, Head of Strategy and Planning, Mr. Rajesh Yam Garg, CFO, and Mr. Ronak Saraf, Investor Relations Extension. We thank the management for giving us this opportunity. Without much ado, now I would like to hand over the call to Mr. Rohan Suryavanshi for his opening remarks. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Jitendra. And thank you, everyone, for joining us today. I hope all of you are keeping safe and sound in these tough and extraordinary times. Obviously, it's an unprecedented situation, and I pray for all of your safety and your family's well-being as well. So first of all, I, along with the whole DBL family, would like to welcome all our investors and partners to this conference call for the quarter ending 31st March 2020. It is my great pleasure and honor to be able to host this call, as always, and update all our partners of the important milestone that we've achieved this year. While FY20 was not exactly a fantastic year for the infrastructure sector, as last year recorded the highest and the most extended monsoon of recent times. On top of that, there were also delays in appointed date from the NHAI. And finally, I guess Corona came, which impacted the last few days of the financial year. So a lot of plans and everything that everyone in the industry had planned had obviously taken a hit. Nonetheless, we were able to do a decent job, I feel. Not exactly, but we did a fantastic job in the current situation. But more about that later. First, let me talk about, the good part that has happened. The government has continuously come to support the infrastructure sector. You know, not only the Honorable Prime Minister, but also the Honorable Finance Minister has announced the investment in the infrastructure through the National Infrastructure Pipeline of more than 100 lakh crore over the next 5-6 years to boost the infrastructure sector, to create jobs, to stimulate the economy. So we are all excited about how that will pan out, and since they have given detailed breakup. Within that, the road sector has a high share, so which puts us and gives us good visibility into what will be coming in the future. Apart from that, the recently launched campaign of Atmanirbhar Bharat has also brought in the same stress on road infra, mining, and airport segments. So we continue to be very optimistic about things going forward and how the order flow will pan out. So how I do is I would, as usual, we will run through the presentation that we prepared for you. I am sure all of you must have had a chance to run through it. But what we'll do is quickly go through that, where I'll touch upon, all the key points for the year. So if I could direct your attention to page number 4 of the presentation, and we'll start from there. So I'm really happy and proud to say that in this financial year, we've completed 14 projects worth 10,000 crores. Now, this is the highest delivery that the company has done in a single year. And as you can see in the chart, we have completed projects across all these different states. So 8 states that we've completed projects in. And out of this, very important that is, out of the total project that we completed, there is about 5,000 plus crores of road projects which were completed before scheduled time. So of the total road portfolio, 66% projects were completed before scheduled time, and we earned a bonus of 128 crores on those projects. And the rest projects were completed on time. And mining projects, as always, are only completed on time. So very, very proud to say that even though last 2 years, after everything, to all the problems that I mentioned, we still did these projects much ahead of their completed time. And this track record of DBL, which is always early completion, will continue irrespective of whatever hardships we might face. But our focus on our operation capability has been helping us to do that year after year. If I move your attention to the next page, page number 5, also very proud to say that we won new orders worth 6,700 crores plus in this financial year. And as you can see in the pie chart, this is spread across different sectors. It's 47% is road, mining portion, then we have airport specialized irrigation. So as also promised to the market that we will be looking to continuously diversify our portfolio, we have very well demonstrated that, and we will continue to do that going in the future as well. Coming to next page, page 6, the shrimp deal. A lot has been asked, written, and about the shrimp deal. We are very, very proud to announce that we have finally committed and we finally delivered the deal. Let me quickly give you a brief of what the deal was. We had 14 completed projects, 4 near completion projects which were under construction, and 6 HAM projects which are about to start. And all those projects, as you will see, for the 14 completed projects, which were also done, all were done before time, and we had won early completion bonuses. Out of the 14, in 11, we have transferred the complete stake that we had to be given, and the rest are in process, which we will soon achieve. In the 4, which were nearing completion, we have again, you know, connected all those projects before time and earned a healthy bonus in all those. And in this, 1 SPV with the stake transfer has happened 49% as per the concession agreement, and the rest is in process. And in the 6 HAM projects as well, all of the projects were done before time, and in 3, the, you know, the 4, the stake has been transferred as per concession agreement, and the 3, it's in process. So again, all of it, the deal has been completed, and we've recently, for the final project also, we just announced the completion date in this quarter, after the finish of the last financial year. If I come to the next page, page number 7, again a quick summary of those projects. If you look at it, all those projects that we did them with an average of at least 200 days plus of completion. So more than 6-7 months of early completion in all the projects, and we won this healthy bonus that you can see on the other side. So as promised, we were able to do that. Next page, if I come to this, page number 8, this is a snapshot of the money that we've received till now. So till FY 18-19, we had received 1100 crores from Shrimp Group. In 19-20, we received another about 271 crores. And finally, we will receive another 124 crores in this coming quarter of FY 21. Now, the deal from the originally envisaged amount has come down a little. This is because the equity required by the investor has reduced because of the project being completed before time. They made savings on the IDC and on the contingencies. Coming to the next page, the result summary for the full year FY20. As opposed to last year, we've seen the revenue be almost at the same level. From last year's 9,164 crores to this year's of 9,015 crores. Again, the reduction or the original envisaged revenue that we had thought for this year, there is the, you know, deviations from there because of, like I said, extended monsoon, which continued for 5 months. Then we had the delay in appointed dates, and finally, you know, the COVID-19, which hit the last 15 days of performance. The EBITDA is in line with the revenue, same reasons. And the profit after tax, as has been the trend in this year, is lower from the last year because of the, you know, the depreciation that has increased because of the finance cost, and eventually because of the tax expense, because the tax expense, till last year we were getting ATI benefits, which are no more available. So hence, because of that, this has come down. Next page, if I were to talk about the quarter four sum of FY20, the result summary. Again, the revenue, as we had expected, it's a little down from there because the last 15 days were hit from because of the COVID outbreak. The EBITDA, we've seen a dip as well. Same reason, because, you know, the revenue decreased, so the EBITDA took hit because of what we had already envisaged and planned, and all our resources were mobilized. And finally, the PAT, because of those three reasons that I mentioned earlier, because of depreciation, finance cost, and taxation. Next page is, again, just a detailed breakup of the standalone results. After that, the standalone, page number 12, the standalone profit loss, detailing it out. 13 is the quarter four presentation standalone, again detailing it out, what we'd already explained. Page 14, then we come to the standalone balance sheet. I am very, very happy and proud to announce that as we had promised, we have brought our net debt equity ratio down to 0.81 in FY20 from 1.06 in FY19. So even though, you know, the revenue and the other things took a hit, still the promise that we had started and our agenda of, improving more on the balance sheet has paid dividends, and we have been able to bring this down. Now, if we talk about the balance sheet, you know, there is, if I'll touch on some of the main things, the investments have increased on the call of investments in HAM projects. There is a little decrease in the non-current assets, which is mainly due to utilization of match rate and reduction in capital advances. There is a decrease in debtors on account of better collection. So, you know, we've brought down the debtors as well. There is a decrease in other current assets, which was mainly due to decrease in advance to suppliers. Then there is, if I talk about the next page, where we talk about the liabilities, there is increase in non-current liabilities on account of increase in non-current portion of mobilization advances. Then there is increase in financial liabilities, which is on account of increase in current maturities of long-term borrowings. And finally, another point that I'll touch is there's increase in other current liabilities, which is on account of increase in current portion of mobilization advance. These are the main points. If I come to next page, page 16, the standalone cash flow. Again, very, very happy and proud to announce that we have generated a net cash from operations of 1,850 crores. This is as opposed to 750 crores last year. So very, very healthy generation of cash flow that has happened from the operations. Very strong generation. If I come to the next page, page 17, if you look at it, even after accounting for investment and financing activities, we've still made net cash increase of 133 crores as opposed to 27 crores of last year. If I come to page 18 now, the working capital. Again, we have brought the working capital by 17 days from last quarter. So we brought it down to 90 days, which is in line with the same that we had in last financial year end. So and all the numbers are almost in the same line as we had said. We expect this going forward also to be around in the same range only. Page 19, you know, we snapshot of how the net working capital days has looked quarterly. So it has continuously, as you'll see, the trajectory has been downwards, and we expect it to be in around this number only. Page 20, net debt to equity ratio, the annual, from 2.27 times net debt equity to 0.81 from 16 to 20, as promised. This has continued this trajectory. Next page, 21, is just a breakup between the working capital loan and the equipment loan and how they have looked, how they add up. As always, it's important for me to point out that because our model is different, where we use our own equipment, had we not been using this, our only net debt equity would be about 0.45 for the whole company. And both, as you can see the trend, both of them have been on a decreasing trend. If I come to next page, page 22, net debt to equity ratio quarterly, as you can see the trend, just the trend. After that, page 23, just, you know, our a snapshot on the income tax. So while the effective rate for FY2021 will be in the range of 30-32%, we do not envisage any additional payout towards tax, which above, you know, over and above our available max credit and TDS. And the match rate that is unutilized for the company till as of now, as of March 31st, is 353 crores. And the effective tax rate for the company is about 26%. And we have not gone for the concessional tax rate because we have a lot of match rate, and the new tax regime does not allow for older match rate. Next, if I move on, 24. and 25 is the consolidated profit and loss. Again, as we have continuously been selling our assets, this is a formality that we need to do, but you know, it's just the number for everyone's purpose. You can look into it, these numbers going forward. If I move on, order book and project status, page 27 and then 28. A quick snapshot of our different divisions, you know, from being the primarily road company, now we are doing roads, irrigation, we're doing urban development, mining, metro, special bridges, airport, tunnels, so all across the whole infrastructure space. We've been continuously expanding our footprint, and we will continue to do that going in the future as well. The next page is a quick snapshot of the total order book over the year, how it's looked. So while FY20 seems has come down, it's also primarily because the ordering from the government, which happens mostly in the last quarter, and that too also is skewed towards March, got impacted because of the outbreak of Corona. So a lot of orders which were in the pipeline got pushed. So we expect this to be temporary, and now in the coming quarter, we will see in this quarter and the next quarter, we will see a lot of orders from the government. As has been continuously, they have been releasing. Page 30, you know, how our order book has looked in terms of diversification for the last few years. So from roads being 87% of our order book in FY18 to now only being 63% in FY20, and how the other sectors have panned out and how they've increased. Next page, 31, is sector-wise breakup of the order book. If I move to the page 32, it's client-wise. So almost 70% of our order book is from the central government. The rest 30%, which is from the state government. This is also because we won recently expressways from different state governments, whether it's UP and Maharashtra, which is why these numbers have gone. Otherwise, we're very careful about the and very particular about the states that we work, where the financing is already in place. Page 33 is just a geography-wise breakup of the order book, how we are in different states. 34, you know, the project that we won during this financial year, snapshot of that. 35, if I come, you know, it's projects that we have completed in FY20, details of all of them, and bonuses that we would have won on the project that we completed early. 36 is, you know, the Cube deal, where we have sold our five new HAM projects to Cube. This is a snapshot of them. The deal is ongoing and in process. The milestones that we have to hit with Cube will be coming in this and the next quarter. So then we should see money coming in there as well. Going forward, 37 is just the hybrid road projects, the progress of those projects, how it's been going. You can see all of them are running well before schedule, and we've seen an average of at least 35 to 45% progress in all of them projects. Next page is just a quick snapshot of the equity that is required in SIHAM projects, what we already invested till now, and we're going future how much we'll be investing. Going forward, then page 39 is the outstanding EPC projects. 40 after that is just a snapshot of airport and mining projects. Then a snapshot of after that is irrigation metro projects. So this is just for your information so you can look at it. To end with, I would just like to say the outlook for FY21. Right now, it's difficult to give any guidance given, you know, this is a very dynamic situation with the corona still going on. And we have seen hits on the supply chain as well as the labor. But the company has started work on all of its projects. While the work has been impacted and the progress is not as much as we would want because of all these impacts, the work is going on. So as we get more clarity going forward, we will be able to give you more clarity on how the year should pan out. But we expect, even in such a tough situation, the year to be decent in terms of, because of our own focus on execution and having our own equipment and manpower already on stage. Now with that, I would open the floor for questions and answers. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handcuffs while asking a question. Anyone who would like to ask a question, please press star and one at this time. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Mohit Kumar from IDFC Securities. Please go ahead. Yes. Good evening, sir. Sir, two questions primarily. First, on the, of course, you said that there is a, in COVID situation, it's very difficult to give the guidance. But could you please tell us, you know, what's happening on the ground in what has happened in April and May, and has the situation improved, and has the supply chain improved, and on the labor, is there any issue? Are you seeing the things easing out in time? मोहित जी, अभी जैसा आपको पता है कि 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ कंट्री में. तब तक हम लोग पे काम कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर का. अचानक से लॉकडाउन हुआ, सारा काम रुक गया. फिर 20 अप्रैल के आसपास कहीं कहीं पे एनएचआई ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके परमिशन देना चालू किया. थोड़ा थोड़ा काम शुरू हुआ तो सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब थी. धीरे धीरे सप्लाई चेन रैम्पअप हुई, लेकिन अप्रैल में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 50-60% काम चल पाया. लेकिन बाद में एनएचए का एक ऑर्डर आया कि सारे लोग जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो उनको वहां की लोकल गवर्नमेंट घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी, तो लोग लेबर वहां डिस्टर्ब होने लगी. तो पहला डिस्टर्बेंस जो सप्लाई चेन का था, बाद में कन्वर्ट लेबर प्लस सप्लाई चेन में हो गया. आज की तारीख में सप्लाई चेन अच्छे से रिज्यूम हो गई, तो लेबर प्रॉब्लम है. तो ऑल टुगेदर अभी अगर मैं ग्राउंड की स्थिति आपको बताऊं तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि हम लोग 65-75% एफिशिएंसी से ग्राउंड पे काम कर पा रहे हैं. हमारी एक स्ट्रेंथ होती है कि हमारे खुद के लोग हमारी रोल्स पे होते हैं, हमारे कैंप्स अच्छे होते हैं. जो लोग वहां रुके हुए थे, हम लोगों ने उनकी पूरी सेफ्टी का अरेंजमेंट किया हुआ था, तो इमीडिएटली हम वर्क रिज्यूम कर पाए. लेकिन माइग्रेंट्स के बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसको भी काफी कुछ हम लोगों ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन स्टिल उसमें हमारी लेबर भी 50% तो कम हो गई है. तो आज की तारीख में लगभग हम 70-70% स्थिति में अभी वर्क कर पा रहे हैं. फर्दर एक प्रॉब्लम और है कि दिस कोविड कब तक चलेगा और ये डिस्टर्बेंस कब तक चलेगा. इसके बाद अगेन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिपेंड ऑन द मानसून सीजन. 15 जून के बाद से कंट्री में मानसून आता है, फिर डिपेंड करेगा कि मानसून कैसा रहने वाला है, कोविड कब तक चलने वाला है. तो ऑल टुगेदर अभी हमें कोविड प्लस मानसून का इम्पैक्ट क्या होगा कंपनी के ऊपर, कंपनी के रेवेन्यूज के ऊपर, इसके लिए अभी हमें अनादर 2-3 मंथ वेट करना पड़ेगा. तभी हम लोग प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे कि हम लोग अब आने वाला साल कैसे बिताने वाले हैं. सर, दूसरा क्वेश्चन है सर ऑर्डर इनफ्लो पर. ऑर्डरिंग प्रो पे सर आपको कुछ एनएचआई की तरफ से या बाकी जगह आप जो एक्टिविटी देख रहे हैं सर, जो लगता है कि आपको कोविड या खत्म होने के साथ ही यू नो ऑर्डरिंग में एक्टिविटी वहाँ पिकअप कर सकती है? ऑर्डरिंग का मोहित जी, जब ये बंद हुआ था, लॉकडाउन हुआ, उस समय लगभग रोड सेक्टर के 56,000 करोड़ के ऐसे ऑर्डर थे जो पाइपलाइन में थे, जो बिड फ्लोट हो चुकी है लेकिन डलने वाली थी, जो डल नहीं पाई. इसमें लगभग 36,000 करोड़ आउट ऑफ 56 हेम के प्रोजेक्ट थे और 20,000 करोड़ लगभग ईपीसी के थे. तो ये पाइपलाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, एनएचआई अच्छे से वर्क करने लगेगी, ये बिट्स इमीडिएटली ओपन हो जाएंगे सारे. तो अभी अगर मैं एनएचआई की अकेले बात करूं तो लगभग 56,000 करोड़ की ऑर्डर बुक आज मौजूद है जो बिट डलने हैं, और अदर सेक्टर जो हम लोगों से रिलेटेड होते हैं उससे करीब 30,000 करोड़ के और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग बिट कर रहे हैं, जिसमें हमारा कोल माइनिंग, टनल, एयरपोर्ट और बाकी सेक्टर आते हैं. सर लास्ट क्वेश्चन सर, आपके आपके पात्रपली कासरगोड़ा में सर आप लैंड एक्विजिशन का स्टेटस क्या है सर? लैंड वहां पे 100% लैंड का 3D हो चुका है. उसमें लगभग 25% पैसा 3H के रूप में बढ़ भी चुका है. अनादर 2-3 मंथ में उसका लैंड एक्विजिशन इंक्लूडिंग मनी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो जाएगा. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ श्रवण शाह फ्रॉम डॉलर कैपिटल मार्केट. प्लीज गो अहेड. हेलो सर, आर यू एबल टू लिसन मी सर? Sir, just one thing. In last 15 days of March, whatever the work after that, broadly, is it fair to assume 200-300 crore of revenue loss has happened because of the COVID? And just a broad idea, whatever, I understand it is difficult to give any number, but of a broad idea in last 2 months, April and May, how much work would have revenue loss we would have done because of the COVID. चवन जी, मार्च में जब हम लोग काम कर रहे थे तो लगभग हमारी 750 से 800 करोड़ पर मंथ की रन रेट चल रही थी, तो लगभग 15 दिन में कहीं ना कहीं 400 से 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमारा शॉर्टफॉल हुआ, तो एक वो दिख भी रहा है हमारे रेवेन्यू में, जो हमारी रेवेन्यू गाइडेंस की उतने ही से कम हो गई। दूसरा, अभी अप्रैल और मई के लिए अभी आप थोड़ा सा वेट करो अभी गाइडेंस के लिए, एक बार जब हमारे पूरे बिलिंग्स और नंबर्स लॉक हो जाएंगे तो फर्दर थोड़े दिन बाद हम आपको अप्रैल मई और जून का तीनों नंबर एक साथ गाइडेंस दे पाएंगे। ओके ओके ओके एंड सर, व्हाट एवर इन टर्म्स ऑफ द लेबर राइट नाउ एज यू सेड इज अ 50%, सो स्टिल इन लास्ट 15 डेज ऑड हैव द लेबर्स हैव स्टिल मूविंग फ्रॉम योर साइट्स टू द होम और इट हैज नाउ स्टेबिलाइज्ड। श्रवण जी, 15 दिन पहले तक लेबर काफी तेजी से ड्रेन आउट हो रही थी, लेकिन अभी स्टेबल हुई है। और अभी एक अच्छा काम ये भी हुआ है कि यूपी, बिहार और उड़ीसा के जो हमारे प्रोजेक्ट थे वहां पे लेबर वापस रिज्यूम होना भी चालू हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम माइग्रेंट जो गए थे महाराष्ट्र से और अदर स्टेट से, ये यूपी, बिहार और उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के ज्यादा लोग थे, तो वहां के प्रोजेक्ट्स में अब ये लोग वापस भी आने लगे। इवन अगर आप देखोगे तो 24 मार्च के पहले होली थी 10 मार्च को, तो मैक्सिमम लेबर होली के समय अपने घर जाती है, तो वो जो होली के लिए गए थे और जो वापस लौट के नहीं आ पाए थे, अब वो भी वापस काम पे आने को धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 1 तारीख के बाद से अगर हमारी ट्रेन प्रॉपरली रिज्यूम हो जाती है तो लेबर का फिलअप होना भी चालू हो जाएगा वापस तेजी से। ओके एंड इन टर्म्स ऑफ द अवॉर्डिंग, इज इट लाइकली टू हैपन टू स्टार्ट हैपनिंग फ्रॉम द जून, और विल इट टेक जुलाई और अगस्त इट विल स्टार्ट हैपनिंग अवॉर्डिंग फ्रॉम द एनएचआई एंड द अदर अथॉरिटीज? इवन अभी मैं 2-3 दिन पहले कॉल सुन रहा था, आप ही लोगों का कोई कॉल था एनएचआई के चेयरमैन के साथ, उन्होंने बोला है कि सितंबर तक तो वो टोटल ईयर का जो प्लानिंग है उसका 25% तो वो अवार्ड कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर एनएचआई का ऑफिस प्रॉपरली वर्किंग करने लगेगा तो जून से ये जो मैंने 56,000 करोड़ की पाइपलाइन बताई है ये तो इमीडिएटली बिड होने लगेगी। ओके एंड एंड एंड द लास्ट थिंग दैट डेफिनेटली वी इट इज अ गुड थिंग दैट वी हैव रिड्यूस्ड द डेट एंड आई होप दिस विल कंटिन्यू, बट आई जस्ट वांटेड टू नो इन लास्ट 2 months फ्रॉम मार्च टू नाउ हैज द डेट लेवल रिमेन द सेम और हैज इट इंक्रीज? श्रवण जी, डेट लेवल अभी हमारा सेमी रेंज पर है और इसमें और जो भी आरबीआई के अंदर में जो रिलीफ है वो कंपनी टाइम टू टाइम वो अवेल कर रही है। मार्च तक के हमने हमारी जो भी लायबिलिटी थी वो जो भी शेड्यूल पेमेंट थे हमने 100% पूरा पेमेंट किया हर एक क्लाइंट। ओके थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ सल्फेट नावेकर फ्रॉम अलायंस ग्लोबल इन्वेस्टर्स, प्लीज गो अहेड। हाय सर, कैन यू हियर मी? Hello, sir. We can hear you, please. Yeah. So I have a couple of questions. Firstly, on the NHA ordering side, what is the situation of on the competitive scenario, specifically in EPC and HAM? Because the competitive situation in the EPC had gotten much worse since last year. So, what's the situation there now? And the second question is that have you seen any slowdown of payments on the NHA orders or any orders on the roadside? पहले क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दूं, वैसे पहले मैं दे चुका हूं उसका आंसर कि ऑलमोस्ट अभी 56,000 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं जिनका बिड अभी होना बाकी है, जो मार्च में होने थे आइडियली, उसमें लगभग 36,000 करोड़ के हैम वाले प्रोजेक्ट हैं और 20,000 करोड़ के ईपीसी है, और इसी प्रोपोर्शन में लास्ट 2 ईयर से हैम और ईपीसी की बिड भी एनएचआई में होती हुई आई है, तो ऑलमोस्ट आगे भी हम लोग यही प्रोपोर्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईपीसी वर्सेज हैम। दूसरा, पेमेंट का जहां तक आप बोल रहे हैं, पेमेंट में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लास्ट 1.5 मंथ में हम लोगों ने माइलस्टोन पेमेंट भी लिए हैं हैम प्रोजेक्टों के, ईपीसी प्रोजेक्ट भी लिए हैं, तो एनएचआई और मोर्थ ने बड़ा अच्छा ऑनलाइन सिस्टम सेटअप करके रखा है जिससे हमारे पेमेंट टाइमली हो रहे हैं, पेमेंट का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अच्छा सर, और ये जो 56,000 करोड़ के जो ऑर्डर बोल रहे हो उनमें मार्जिन वगैरह आप कंफर्टेबल है क्या, या और ये जो लेबर वगैरह के एडिशनल कॉस्ट है वो क्या फॉलो विल दे पास थ्रू और व्हाट द सिचुएशन? जो ऑर्डर अभी नया बिड करना है उसमें तो जो फ्यूचरिस्टिक अगर लगता है कि कोई लेबर का कास्ट वगैरह बढ़ने वाला है तो हम लोग उसको कैलकुलेट करके डालेंगे आगे, तो इसलिए उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जो फ्यूचर की बिडिंग है उसमें सारे पोजिशन लिए जा सकते हैं। और जो करंट एग्जीक्यूशन के अंदर है उनमें करंट एग्जीक्यूशन में ऐसा कोई लेबर के अकाउंट में बहुत ज्यादा प्राइजेस हमारी बढ़ने वाली नहीं, लेबर का डिस्टरबेंस है, लेकिन लेबर का डिस्टरबेंस को रिज्यूम करने में ऐसा अभी कैलकुलेट करना मुश्किल है कि कोई बहुत ज्यादा प्राइस उसमें बढ़ने वाली है। और ऑलरेडी जो दो तीन साल के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हम लोग एक एस्केलेशन का फैक्टर इनबिल्ड करके रखते हैं कि लेबर की कास्ट कितनी बढ़ेगी या हमारे मेटल की कितनी बढ़ेगी। तो आई थिंक आई एम नॉट सीइंग द मच इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी और अदर थिंग ड्यू टू द लेबर। और बाकी रॉ मटेरियल की साइड से रॉ मटेरियल कॉस्ट इज वेरी लो, अभी लास्ट पूरे ईयर से अगर देखें तो अभी जो ड्यू टू द क्रूड की प्राइसेस के कारण स्टील एंड बिटुमिन ड्रास्टिकली नीचे है, डीजल की प्राइस काफी नीचे है, अनफॉर्चुनेटली सीमेंट अननेसेसरीली थोड़ा ऊपर चल रहा है बट इट्स नॉट इम्पैक्ट मच, एक दो महीने ऊपर होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Alok Tiyoda from Yes Securities. Please go ahead. Good evening, sir. So just a couple of questions. So one was on, sir, order book right now is around 19,000 crore, and even in that, some of the projects were recently won, so those would have not ramped up as of now. So what's the view now? I understand it's difficult to give guidance, but don't you think the order book is slightly on the lower side considering the revenue run rate we are doing? हम लोगों का जो ऑर्डर बुक का ट्रेंड रहा है आपने हमेशा देखा होगा, रेवेन्यू का करीब 2 to 2.5 times हम लोग ऑर्डर बुक मेंटेन करते हैं, ऑलमोस्ट वही ऑर्डर बुक हमारी अभी भी मेंटेन थी। अगर ये कोविड का सिचुएशन नहीं होता तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करीब 5 to 6 हजार करोड़ के रोड प्रोजेक्ट हम लोग और जीतते और हमारी ऑर्डर बुक में एड हो जाते, वही बस इसमें डिले है। जो अभी कमिंग इन दिस क्वार्टर और कमिंग क्वार्टर में आई थिंक बिडिंग करेंगे तो वो प्रोजेक्ट हमें मिल जाएंगे। ओके ओके, तो आपको मतलब ऐसा बड़ा कंसर्न नहीं लग रहा है? मतलब सपोज इफ वी डोंट विन सिग्निफिकेंट ऑर्डर इन फर्स्ट हाफ देन मतलब फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वाला, देखो 1 अप्रैल को हमारी 19,000 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी बैलेंस है, अभी लगभग मोर देन 1.5 years की ऑर्डर बुक ऑलरेडी हमारे पास है। आने वाले 3-4 महीने में भी अगर कोई काम नहीं मिलता तो भी कोई प्रेशर नहीं, ये हमारी कंपनी की स्ट्रेटजी है कि हम लोग ऑर्डर बुक को 2 to 2.5 times से ज्यादा मेंटेन करते ही नहीं है। हमारी ऑर्डर बुक फॉर द वर्किंग है, कोई भी ऑर्डर बुक पेंडिंग नहीं होती, जो ऑर्डर बुक है तो वो चल रही है कहीं ना कहीं। ओके ओके, एंड सर ये एक वन मोर थिंग ऑन द हैम प्रोजेक्ट्स, अभी जैसे द बैंक रेट हैज कम सिग्निफिकेंटली डाउन एंड द बोरिंग कॉस्ट उतना कम नहीं हुआ है, सो व्हाट्स योर व्यू ऑन द हैम प्रोजेक्ट्स? मतलब आगे वुड इट बी स्लाइटली डिफिकल्ट टू सेल हैम प्रोजेक्ट्स, एंड व्हाट वुड हैपन इन द डील विच यू हैव ऑलरेडी स्टक विद क्यू हाईवे? देखिए अभी जो बैंक रेट कम हुआ है नो डाउट उससे वैल्यूएशन पे अगर आज के बैंक रेट से कैलकुलेट करेंगे और जो हम लोगों ने बिड किया था वो बैंक रेट नो डाउट हायर था तो आज वो इम्पैक्ट हमें दिखता है, लेकिन जो बैंक रेट एप्लीकेबल होगा वो कोस्ट सीओडी बैंक रेट एप्लीकेबल होगा, इसलिए आज ये एक नोशनल वैल्यू है। तो अभी प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद पहली एन्यूटी आने के समय जो बैंक रेट एप्लीकेबल होगा वही एक्चुअल में इम्पैक्ट आएगा हमारे वैल्यूएशन पे। ऑलरेडी जो भी हमारा पहले डील हुआ है वो भी ओपन बैंक रेट पे है, तो वो भी डिसाइड उसी दिन होगा जिस दिन सीओडी हो जाएगा। आज कोई डील हम करते हैं वो भी ओपन बैंक रेट पे, इसलिए आज उसमें कितना रेवेन्यू कितना हमारा वैल्यूएशन में इम्पैक्ट होता है वो आज की तारीख में कहना दैट्स द ओनली नोशनल वैल्यू। ओके, बट एक्चुअली सर वो एक्चुअली जो कैरी है वो काफी नेगेटिव चला गया है, मतलब इफ यू लुक एट 4.25+3% 7.25 का बैंक रेट एनएचआई पेमेंट वी आर लुकिंग, और फाइनेंस बोरिंग कॉस्ट अगर 9% भी पकड़ते हैं तो काफी नेगेटिव में चला गया है। सो फ्रॉम दैट रीजन आगे के जो हैम प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें इट वुड बी डिफिकल्ट टू सेल इट ऑफ, राइट? देखिए उसका एक सीनियर ये बनता है कि अगर आज बैंक रेट कम है और हमारी इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है तो आईबीसी में मुझे बेनिफिट मिल जाता है, और अगर सीओडी के बाद वो बैंक रेट रिज्यूम हो जाती है तो वैल्यूएशन और बेटर हो जाता है उससे, ठीक है। दूसरा सीन ये है कि अगर बैंक रेट इसी तरह नीचे चलती रहेगी तो नो डाउट वो वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। तो डील्स का जो वैल्यू था किसी को 1.7 टाइम मिल रहा था 1.8 टाइम मिल रहा था तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन पे हिट आएगा। इन फ्यूचर के हेम प्रोजेक्टों में इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं कि अभी जो एग्जिस्टिंग बैंक रेट है हर आदमी उसी पे बिट करेगा, तो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैंक रेट के लिए एनएचबीएफ ने जो हमारा एक फेडरेशन है ऑल बिल्डर्स एसोसिएशन का, हमने एनएचआई को और ऊपर मिनिस्टर को और पीएमओ लेवल पे इस मामले को काफी तेजी से उठाया है कि ये बैंक रेट का जो ड्रास्टिकली नीचे हुआ है बिडिंग लेवल से तो इसको मिटिगेट करने के लिए कुछ गवर्नमेंट अगर रिलीफ दे तो, अभी राइट नाउ कोई कमिटमेंट नहीं है लेकिन हम लोग सारे हैम के कंसेशनर इसके लिए प्रॉपरली लड़ाई लड़ रहे हैं ऊपर लेवल पे जाके। ओके ओके, बट ये जो क्यूब डील के हुआ है उसमें भी इट विल बी एप्लीकेबल इफ इट हैपेंस? हाँ अगर बैंक रेट ये का नीचे गिर गया और ये अगर सीओडी के बाद तक एप्लीकेबल रहा तो वो उसमें भी एप्लीकेबल होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management will be able to address questions from all participants, we would request you to please limit your question to 2 at a time. Should you have a follow-up question, please rejoin the queue. Thank you. The next question is from the line of Gautam Trivedi from Nepean Capital. Please go ahead. Namaskar, Gautam Trivedi here. ये पूछना था कि regarding ये receivables का जो मतलब कई कंपनियां जिस जो सरकार से धंधा करती है उनके यहाँ मतलब रिसीवेबल्स के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? अरे तो रिसीवेबल बेटर हुए हैं सर, आप हमारी अगर प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो हमारे रिसीवेबल 50 डेज पे आ गए। हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मैक्सिमम प्रोजेक्ट होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो वेल फंडेड प्रोजेक्ट है, तो हमारे रिसीवेबल तो बेटर हुए हैं। इवन पिछले आफ्टर लॉकडाउन से लेकर आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम लोगों को 600 करोड़ के पेमेंट हम लोगों ने एनएचआई से और मिनिस्ट्री से लिए फॉर आईपीसी के पेमेंट और हमारे माइलस्टोन के पेमेंट, तो रिसीवेबल बेटर हुए हमारे केस में। बढ़िया। अच्छा ये भी पूछना था आपको कि ये जो कोल माइनिंग क्षेत्र में जो एफएम ने बताया कि अभी कायदा कानून चेंज हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को 50 साइट वगैरह मिलेगी और आप भी ये क्षेत्र में अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कब तक रियलिस्टिकली, क्योंकि मैंने सुना है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वगैरह वगैरह क्लियरेंस आते आते करीब 6 या 7 साल लग जाते हैं, तो ये सही है? और आपका जो इंटरनल एस्टिमेट है वो कोल माइनिंग से कंट्रीब्यूशन कब शुरू होगा? हमारा कोल माइनिंग से ऑलरेडी हमारी कंपनी में कंट्रीब्यूशन चल रहा है, पिछले 4 साल से हम इस फील्ड में है और लगभग 1000 करोड़ का रेवेन्यू हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी किया है। इस साल भी होपफुली हम इससे ज्यादा ही रेवेन्यू करेंगे। हमारे पास एक एमडीओ प्रोजेक्ट भी है, अनफॉर्चुनेटली वो एक सुप्रीम कोर्ट के केस में है तो वो स्टार्ट नहीं हो पाया। जो आप अभी कैप्टिव माइन और जो ओपन मार्केट करने की बात कर रहे हैं इसमें अभी हम लोगों को थोड़ा स्टडी करना बाकी है और माइन टू माइन डिपेंड करता है कि उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस में कितना टाइम लगता है। हम एक हॉलिस्टिकली ये नहीं कह सकते कि हर माइन में 8 महीना या 7 महीना लगेगा, तो वो जो फ्यूचरिस्टिक जो कोल माइनिंग है उस पर गाइडेंस देना अभी मुझे मुश्किल है, लेकिन प्रेजेंटली जो हम काम कर रहे हैं इसमें लगभग इतना रेवेन्यू जो हमारा चल रहा है उतना रेवेन्यू हम देखते हैं अभी इसमें। थैंक यू। थैंक यू। The next question is from the line of Santanam Surendran, an individual shareholder. Please go ahead. Yeah, good evening, sir. My question is on the debt equity ratio. So, a very good progress as compared to the last year. So, can you give us visibility for this year, what it should be looking like? हमारा एंडेवर यही था कि इसको लगातार कम करें, लेकिन अभी ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट कोविड आप देख रहे हैं, इसके कारण डेट इक्विटी रेशियो को अभी आज की तारीख में जब हमारा हम रेवेन्यू ही प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डेट इक्विटी रेशियो कितना नीचे जाएगा क्या सस्टेन करेगा थोड़ा अर्ली होगा बहुत अभी बताना, हम थोड़े दिन बाद आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के बाद इसका गाइडेंस देते हैं आप लोगों को। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। The next question is from the line of Parikshit Kankam from HDFC Securities. Please go ahead. Hi, Ravinder ji and Rohan ji, congrats on decent set of numbers. सर मुझे पूछना था कि जो बोनस हम लोग को मिला है इस साल टोटल 128 करोड़ का है, तो ये रियलाइज हो गया है क्या? ये रियलाइज है अराउंड हमको 45 करोड़ रिटायर हो गया है और रिमेनिंग सब किसी देर में हो जाएगा, जैसा कि वो एनयूटी के बाद फर्स्ट एनयूटी के साथ प्रोजेक्ट एनयूटी के बाद आता है, विल गेट रियलाइज इन दिस सो 45 करोड़ आए और बैलेंस आप बोल रहे कब तक आ जाएगा? फर्स्ट हाफ में। हाँ फर्स्ट हाफ में देखा परीक्षित जी, आप इसका कैलकुलेशन मैथमेटिकल कर लीजिएगा कि जब भी हमारा सीओडी होता है 6 महीने फर्स्ट एनयूटी आता है अलॉन्ग विद ही बोनस आता है। ओके ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन है सर, एसेट मोनेटाइजेशन के बैलेंस भी 700 प्रोजेक्ट्स हैं, तो एनी अपडेट ऑन दैट, व्हाट स्टेज दी प्रोजेक्ट्स आर एंड मोनेटाइजेशन और कब तक देख रहे हैं विजिबिलिटी? जी एसेट मोनेटाइजेशन हम तो कर रहे थे 6 महीने से, लेकिन अभी बैंक रेट के फ्लक्चुएशन के कारण कोई भी डील अभी ऐसा कंक्लूड ऑलवेज हमारा इंटरव्यू होता है कि हम उससे इक्विटी पे टर्न करें, तो अभी स्टिल इस समय कहना मुश्किल है कि वो डील कब तक हो पाएगी और किस स्थिति में। जो आपके प्रेजेंटेशन में भी जो इक्विटी आउटगो दिया हुआ है तो वो उसमें कुछ चेंजेस होंगे क्या? मतलब आपने वो पूरा फैक्टर इन अपना इक्विटी फैक्टर इन करके दिया हुआ है वो कि इसमें इन्वेस्टर का भी कंट्रीब्यूशन पकड़ा था? सर इक्विटी कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू इक्विटी कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द न्यू हैम प्रोजेक्ट. So it is, so this on presentation, whatever equity contribution is given, is not taking into consideration the money coming out of DBS. Okay. तो आपने पूरा अपना ही पकड़ा हुआ है, इन्वेस्टर कंट्रीब्यूशन नहीं लिया उसमें कुछ भी? Yes, yes, we have not factored in that. Last thing, project mein aapne jo COD le liya 90 days before and then you have also added 6 months of COVID-related EOT, to total 275 days aapne pakda hai. To ye, ab isme ye NHI se approve ho gaya kya ye jo extension of time NHI se officially NHI has approved this? Because I understand policy to पहले भी मतलब फोर्स मेजोर वाली पॉलिसी आई, फिर आत्मनिर्भर पॉलिसी आई, तो उसमें ये बातें हुई थी. आई हैव ऑफिशियली आल्सो गिवन दिस लेटर दैट नाउ द विद पीओसीओडी यू विल गेट अनदर 180 डेज ऑफ एक्सटेंशन. जो भी प्रोजेक्ट 18 फरवरी के फोर्स मेजर डिक्लेरेशन पहले के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सबने 180 डेज का स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम एक्सटेंशन मिलने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आ चुका है. प्रेसिडी इसको फाइन ट्यून करके एनएचआई से निकलना बाकी है. उसको फैक्टर इन किया हुआ है लेकिन वो 100% वो हमें मिलने वाले हैं, 6 महीने सभी को मिलने वाले हैं. हाँ वो तो पॉलिसी तो आ गई थी आत्मनिर्भर वाली जो पॉलिसी आई थी उसमें तो था ही हो, बट इसमें आपको फाइनेंशियली क्या फायदा होगा अगर बिकॉज अभी पीसीओडी आ गया तो विल यू गेट एन एक्स्ट्रा एनुइटी सेमी एनुइटी बिकॉज ऑफ दिस अर्ली दिस पोर्शन गेटिंग एडेड? एक्स्ट्रा जो बेनिफिट होगा वो बोनस का बेनिफिट. अच्छा एडिशनल बोनस हमारे 6 मंथ प्लस हो गए हमारी जो शेड्यूल कम्प्लीशन डेट थी 60 डेज और जुड़ जाएंगे तो हमारी शेड्यूल कम्प्लीशन डेट आगे बढ़ जाएगी. तो प्री सीओडी से न्यू शेड्यूल कम्प्लीशन डेट के बीच का जो डेज है वो हमारा फिर बोनस पार्ट रहेगा. बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज फॉर अदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ दिस यूटी यू विल ऑल्सो गेट इन्फ्लेशन बेनिफिट विच में पार्टली कवर योर आइडलिंग कॉस्ट ऑफ द लेबर एट द साइट डी टू अंडर यूटिलाइजेशन. तो इससे वो नहीं मिलेगा ना, इसके बाद पीसीओडी आ गई है. इसकी सीओडी बहुत पहले कोविड नहीं होता, हमने जो डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दी थी 25 फरवरी के आसपास हमारी कंसल्टेंट से एप्लीकेशन चली गई थी लेकिन फॉर्मेलिटी होते होते 24 मार्च को लॉकडाउन आ गया. अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो इसकी सीओडी पहले हो जाती, इसलिए हमें टाइम एक्सटेंशन मिलेगा. और हमारी बिना किसी इसमें ऐसा है कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आपका अगर डेबिटेड नहीं है तो आपको सीधा 180 डेज आपके शेड्यूल कम्प्लीशन में नए जुड़ जाएंगे. तो नया शेड्यूल कम्प्लीशन वर्सेज प्री सीओडी के बीच जो है उससे आपका बोनस पीरियड होता है. बट मैं इन्फ्लेशन का पार्ट पूछ रहा था, जैसे अंडर बाकी जहाँ पे पीसीओडी आई नहीं है बाकी से प्रोजेक्ट में भी आपको यूटी मिलेगा ना जो 30% प्रोग्रेस है 40% प्रोग्रेस पे है, तो आपको आपको जो 180 डेज का यूटी मिलेगा उसमें इन्फ्लेशन बेनिफिट भी मिलेगा ना उसकी वजह से? ऑब्वियसली देखिए इन्फ्लेशन सीधा सीधा यूटी का डेफिनेशन ये होता है. ईओटी दो तरह का होता है, एक कंसेशनर की फॉल्ट पे होगा तो आपको पेनल्टी भी लगने वाला है आपको इन्फ्लेशन भी नहीं मिलेगा. डिपार्टमेंट की फॉल्ट पे होने वाला है या गवर्नमेंट ने आपको सबको दिया है तो उस पर इन्फ्लेशन भी मिलेगा. अगर बिना इन्फ्लेशन के कोई ईओटी है तो उसका पर्पज ही सॉल्व नहीं होता ना. तो वही तो फिर आपका लेबर कॉस्ट रिकवर हो जाएगा उससे, अगर उतना मिल जाता है तो आपके लिए तो मतलब फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपकी जो लेबर हाइडलिंग कॉस्ट के दैट विल ऑल्सो गेट पार्टली रिकवर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. बिल्कुल बिल्कुल परीक्षित 100%. ओके और लास्ट क्वेश्चन भाई, एनी साइट वेयर वर्क वाज गोइंग ऑन प्री कोविड बट इट स्टिल नॉट स्टार्टेड और हैज स्टॉप्ड आफ्टर कोविड, इज देयर एनी साइट लेफ्ट नाउ कि सब पे काम कर रहे हैं? इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, दोनों हमारे भोपाल और इंदौर रेड जोन में आते हैं क्योंकि मेट्रो सिटी के अंदर होता है तो ये दोनों प्रोजेक्ट चालू हमारे नहीं हो पाए. सारे स्टेट में ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, कुछ स्टेट में थोड़े कम चल रहे हैं, ऑल टुगेदर हमारी 65-75% एवरेज प्रोग्रेस है सब्जेक्ट. Thank you. I'll join for more questions in the next one. Thank you. The next question is from the line of Vipul Singhal from Philip Capital. Please go ahead. Good evening, sir. I hope I'm audible. Yes, sir. You are audible. Yeah. So, sure, sir. Thanks for taking my question. Sir, I just had one question on the cash flow. Sir, as per the presentation, what we are looking at is the FY21 and FY22. Our equity requirement is 427 crores and 151 crores. So, put together around 578 crores. Isme se, we expect 278 crores to come from Cube and around 124 crores to come from the Shrine Gill this year. Am I right in getting that? Yes, sir. So, that's right, sir. That's right. So, दोनों मिला के अगर मैं स्वयं और क्यूब मिलाता हूँ तो बेसिकली 400 करोड़ का कैश इंफ्लो हमारे पास आना चाहिए और नेट इक्विटी जो हमको 12 प्रोजेक्ट में डालनी है दैट इज 578 करोड़. इसमें सर थोड़ा सा देयर इज अ स्मॉल चेंज बिकॉज सी व्हाटएवर इक्विटी दैट वी आर एम्फसाइजिंग फ्रॉम द क्यूब डील सो दैट विल कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट राइट सो इट इज नॉट हिट सो द एंटायर अमाउंट इज नॉट हिट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर सो सम अमाउंट विल स्पिल ओवर टू द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर But the cumulative mathematics is correct in that sense, right? Yes, cumulative mathematics. Sure, sir. And also, sir, this year we basically broke our earlier year's trend and we managed to run our operations without any capex. And capex was generally around 500 crores. I know it's difficult to forecast the revenue at this point of time, so that's why there's no guidance on that part. But do you believe that we would need to do any kind of capex this year, or this year also we should be able to manage without any capex? हमें वी डोंट नीड एनी कैपेक्स फॉर दिस ईयर अगर हमें कोई कैपेक्स का जरूरत अगर पड़ता है तो कोई अगर हम कोई बड़ा कोल माइनिंग का बिजनेस या कोई नया प्रोजेक्ट जीतते हैं तो उसके लिए कैपेक्स का जरूरत पड़ेगा बट राइट नाउ जो हमारी ऑर्डर बुक है और जो अभी चल रहा है उसके लिए कोई कैपेक्स का जरूरत नहीं सो करंट ऑर्डर बुक के लिए वी डोंट नीड एनी कैपेक्स दिस ईयर श्योर सर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर Thank you, ladies and gentlemen. You may press star and one to ask a question. The next question is from the line of Jiten Rushi from Axis Capital. Please go ahead. Thank you for taking my question, sir. Sir, just want to understand on the NCD which we are planning to raise 100 crores at 8.75%. So any reason for this? Because sir, we are also getting moratorium extension from RBI and also. We are getting the debt from banks at 10% of working capital at a bank rate also, which is also lower compared to what they are raising in terms of NCD 8.75. So can you please throw some light on this, sir? Yeah, definitely, Jitin. See, what has happened is that, as we told at the beginning of the presentation itself, this is a totally unprecedented situation. And we are not sure that how the situation is going to spin out or unfold in the near future. So that is the reason, like, it is very important for the company to conserve the liquidity at this point of time. And to boost our liquidity, it is also important that we keep on looking out for the funds at a competitive cost. So this NCD was available at a competitive cost to us, so which we could crack. So that is why we have availed this limit to conserve the liquidity for the near future. As we told ki, despite the COVID, we are also going to hit the monsoon seasons, which is again going to last for another 3 to 4 months. So with all this possible, with all this, and any time, like if the money is not required, so we have, we can always park this in our cash credit account. So the utilization will accordingly get reduced. So this is for how many? 3 years, NCD, sir? This is for 3 years. Okay, a payment is at the end of the due date, like last 3 year, right, sir? Right. Yeah, payment is towards the end of the 3 year. Right. And sir, just one thing, what is the bonus amount which we have recorded in the revenue in this quarter, sir? 128 crore. This quarter, I'm asking, sir, Q4. In this quarter, it's around 40 crore. Okay, sir. That's it for my side. Thank you. Thank you, sir. Any other question, Jiten? No, thank you. Thank you. The next question is from the line of Mohit Kumar from IDFC Securities. Please go ahead. Hello. Yes, sir. Thanks for the opportunity. Sir, एक सवाल सर ये coal mines का bid सर अभी कुछ market में है सर कि अभी you know? अभी जो bidding का CV जो बताया था उसमें करीब 25,000 करोड़ के other than road bid projects हैं उसमें coal mining तलाल कुछ projects हैं. अच्छा सर. तो सर ये हमारा सर कैपेक्स कितना लगता है सर जैसे निजी में हमने 1700 करोड़ का अगर है हमारे पास प्रोजेक्ट तो कितना कैपेक्स होगा इसमें सर किसमें सर सॉरी कैन यू रिपीट द क्वेश्चन निगी में सर निगी का जो ऑर्डर है हमारे पास निगाही जो भी उसके कैपेक्स का जरूरत नहीं हमारा उसी समय खेरगोड़ा सिगरेनी कोलरिज का एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ है तो दोनों का टाइमलाइन इस तरह सेट था कि सारा का सारा हमारा पूरा इक्विपमेंट वहां से शिफ्ट होकर निगाही 3 में चला गया है पूरा और वहां का वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है हमारा We don't need any capex for that. सर ये साल में सर और वहां तो सर काम चल रहा होगा सर अभी सर वहां तो कोई इशू नहीं होना चाहिए हाँ वहां बिल्कुल इशू नहीं है बॉस वहां काम चल रहा है लेकिन कोविड का इम्पैक्ट तो कंट्री में हर जगह है ही सही अच्छा ओके ओके थैंक यू सर थैंक यू Thank you. Thank you. The next question is from the line of Parikshit Kanpal from HDFC Securities. Please go ahead. This Cube Highway project, has they started, I mean, started drawing the equity from them, the funds from them? आपको सुन नहीं पा रहे हम बिल्कुल आसपास बहुत साउंड आ रहा है प्लीज आप थोड़ा अच्छा ये कह रहा हूँ कि ये जो क्यूब वाला जो प्रोजेक्ट है अभी एक प्रोजेक्ट जैसे बुरगांव बॉटम पर है ये तो ऑलमोस्ट 58% एग्जीक्यूशन में चला गया है इसमें कुछ इक्विटी ड्रॉ डाउन किया है क्या आप लोगों ने क्यूब से आई मीन हैव यू स्टार्टेड टेकिंग द मनी फ्रॉम क्यूब फॉर दिस अभी उसके जो हमारे जो ऑब्लिगेशन थे उसमें एक 90% लैंड अवेलेबिलिटी एक 50% माइलस्टोन तो था ही सही एंड 90% लैंड अवेलेबिलिटी वगैरह दो तीन थे तो अब वो जैसे जैसे अच्छे हो जाएंगे तो अभी हम उसको फिर ट्रिगर करेंगे बात के जो आना था और इसका भी ओसीडी कितने इंटरेस्ट रेट पे है सर सिक्यू का जो ओसीडी है दैट इज अराउंड 12% सर But you are continuing with that. You will take the money from and you will take that contribution during this under construction period. Sir, it would depend, sir. And because after borrowing cost is lower, as I was just wondering if that yes. bank rate is going down lower, so you will also have to rethink what to do with this car. Yes, yes. Okay, sir. Okay. That's it from that. Thank you. The next question is from the line of Vegan Bum, an individual investor. Please go ahead. Hello, sir. I just wanted to ask one thing. During the recent announcement by the government, they mentioned about the partial release of bank guarantee. So how beneficial would that be for us? Partial release bank guarantee में अभी कुछ clarity NHAI और MoRTH को नहीं है एक दो दिन में वो SOP निकालने वाले हैं उसमें ये clarity आएगा कि वो लोग परफॉर्मेंस बैंक गारंटी को प्रोफेशनली देने वाले हैं या रिटेंशन मनी की बैंक गारंटी को प्रोफेशनली देने वाले हैं तो उसके बाद ही रिलीफ मिलेगा लेकिन ऑब्वियसली अगर दोनों में से कोई भी देते हैं तो सभी लोगों को रिलीफ मिलेगा और हम लोगों को भी काफी सारी बैंक गारंटी उसमें खाली होकर मिलेगी थैंक यू सो मच थैंक यू एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन यू मे प्रेस स्टार एंड वन Ladies and gentlemen, you may press star and one to ask a question. As there are no further questions from the participants, I now hand the conference over to Mr. Jiten Rushi for closing comments. Yes, sir, just one question on the fund limit and non-fund limit. What is our fund limit and non-fund limit and utilization, sir? Hello. Jitan, we can share that offline. No problems. So, thanks for giving us this opportunity. Any closing remarks from your side, sir? Sure. Thank you again for all our partners and investors who came today to us and who looked at all our numbers and asked all these questions. I look forward to seeing you in the next quarter call. And on behalf of everyone at the Deliberate Call family, we wish all of you safe times ahead. Please take care and keep yourself and your family safe and sound. Thank you.